Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O zwołanie pierwszego posiedzenia KRS do pierwszej prezes Sądu Najwyższego apelują nowi członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. Zaledwie kilkadziesiąt polskich firm działa w Stanach Zjednoczonych. Ma to zmienić polsko-amerykańska izba handlowa. W tym serwisie też o propozycjach zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Prace nad nią rozpoczną się w maju. Prośbę do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o zwołanie Krajowej Rady Sądownictwa podpisało 15 członków KRS. Chodzi o dobro sędziów, mówi członek Rady Maciej Mitera. Są sędziowie, którzy są w dramatycznej sytuacji zdrowotnej, chcieliby przejść w stan spoczynku. Uniemożliwiane im jest to, jak również kwestie czy awansów, czy też powołań na stanowiska sędziowskie. Do czasu zwołania pierwszego oficjalnego posiedzenia Krajowa Rada Sądownictwa nie może podejmować decyzji na przykład o wyborze przewodniczącego. Małgorzata Gersdorf nie zwołuje rady, odkąd powołani zostali do niej nowi sędziowie. Stanisław Piotrowicz z PiS zapowiada, że parlament w razie konieczności zmieni prawo. Pod koniec grudnia prezydent podpisał reformę ustawy. Teraz członków KRS wybierają posłowie, a nie jak dotąd samorząd sędziowski. Zdaniem opozycji to naruszenie konstytucji. Rozwój współpracy ze Stanami Zjednoczonymi jest zadaniem utworzonej w Waszyngtonie Polskiej Izby, Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Po obniżeniu długu publicznego i deficytu budżetowego Polska ma stabilne fundamenty gospodarcze, mówi premier Mateusz Morawiecki. Utworzenie Izby Polsko-Amerykańskiej jest takim właśnie kamieniem milowym, następnym na drodze do budowy mocnej obecności naszego biznesu w Stanach Zjednoczonych, ale również wzmocnienia obecności przedsiębiorców amerykańskich w Polsce. W USA działa teraz zaledwie 60 polskich firm, mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. To biorąc pod uwagę potencjał polskich firm, nie tylko tych dużych z pierwszej ligi, nie także tych małych i średnich, które teraz częściej rozglądają się poza polski rynek, zdecydowanie za mało. 26 kwietnia w Warszawie odbędzie się polsko-amerykański szczyt biznesowy. Prawie 500 000 złotych pomocy rządu dla mieszkańców kamienicy na poznańskim Dębcu. Miesiąc temu wybuchł tam gaz. Budynek jest w trakcie rozbiórki. O szczegółach Magda Konieczna z Radia Poznań. Poszkodowani dostaną zasiłki. Kwota rządowej pomocy wyniesie 438 tysięcy złotych. Urząd Miasta oszacował wartość pomocy dla poszkodowanych na prawie 550 tysięcy złotych. Miejscy urzędnicy zadeklarowali, że przekażą 20% tej sumy. Poszkodowani przeznaczą pieniądze m.in. na adaptację i wyposażenie nowych mieszkań. Pod gruzami zawalonej kamienicy strażacy znaleźli 5 ciał. Kilkadziesiąt osób zostało poszkodowanych. Magda Konieczna, Radio Poznań. Zmiany zasad działania schronisk przewiduje m.in. nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Poselskie prace nad nią mają się rozpocząć najpóźniej, do końca maja. Chcemy, by o zgodzie na prowadzenie schroniska decydowała ilość adopcji, mówi poseł PiS Krzysztof Czabański. To zapobiegnie patologii, że zwierzęta są trzymane w fatalnych warunkach, byle tylko żyły. Chodzi o to, żeby był ten łepek czy ogon, od którego liczy się te parę złotych za dobę pobytu. Opozycja też złożyła projekt, bardzo podobny do proponowanego przez PiS, mówi poseł PO Paweł Suski. Proponujemy wprowadzić działalność nadzorowaną nad schroniskami. Dzisiaj schronisko w zasadzie w bardzo łatwy sposób można założyć, a nie spełnia często ono warunków rozporządzenia ministra rolnictwa. Dla Anny Zielińskiej z Fundacji Viva ważne jest, by prowadzący schronisko nie mogli odmówić oferującym pomoc wolontariuszom. Są na miejscu, są w stanie kontrolować, w jaki sposób schronisko działa, czy nie dochodzi tam do łamania przepisów. A po drugie, ta pomoc jest bardzo potrzebna. To wolontariusze najczęściej pomagają w znalezieniu nowego domu. W Polsce w schroniskach na adopcję czeka około 100 tysięcy zwierząt. Oficjalnie, bo z szacunków Vivy wynika, że może być ich nawet milion. 10 himalaistów chce zdobyć najwyższy szczyt świata w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 8 będzie się wspinać od strony chińskiej, 2 od strony Nepalu. Bierzemy 2 flagi, mówi uczestnik ekspedycji Piotr Śliwiński. Miasto Kraków wspiera naszą ekspedycję, więc też byśmy chcieli wnieść flagę Krakowa. Jeśli będą sprzyjające warunki, wytrwamy i damy radę podołać tym wyzwaniom. Polacy nie będą korzystali z pomocy Szerpów. To jest większy wysiłek, bo trzeba górę pokonać kilka razy. Niektóre odcinki nawet 3 albo 4 razy do góry i na dół, żeby po kilkadziesiąt kilo wnosić. Ale znowu to jest z korzyścią dla organizmu, bo się lepiej aklimatyzuje. Powyżej 8 tysięcy to na pewno w strefie śmierci chcemy mieć ze sobą tlen. W ten sposób chcemy się zabezpieczyć. Wyprawa rusza dziś. W tym roku przypada też 40. rocznica zdobycia najwyższego szczytu przez Wandę Rutkiewicz. Pierwszą kobietą na Mont Evereście była Polka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska pod wpływem niżu znad Skandynawii napływa chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu kraju możliwe także burze. Najmocniej popada w Małopolsce. Ciśnienie spada sobie. Temperatura nadal bardzo przyjemna. Od 12 stopni w Koszalinie, 13 w Trójmieście i Elblągu, 14 w Olsztynie i Suwałkach, 15 w Szczecinie i w Poznaniu, 16 w Łodzi i Katowicach, 17 w Warszawie i we Wrocławiu, 18 w Krakowie i Lublinie, w Rzeszowie dziś najcieplej 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbliża się niedziela bez handlu? My w Biedronce jesteśmy gotowi. Dla Państwa wygody sklepy będą otwarte o godzinę dłużej. A codziennie będą na Was czekać super okazje. Filet z piersi kurczaka tylko 9,99 za kilogram. Jedynie do soboty. Oraz kawa rozpuszczalna Café d'Or Gold. Opakowanie 200 gramów. Jedynie 9,99. Tylko do środy. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Tani piątek, sobota i cały tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Charlotte Gainsbourg. Całkiem niedawno była naszą piosenką dnia. Takie trochę tańce od samego rana, prawda? Nawet się nie zorientowałem kiedy, że już nowa piosenka nam się przytrafiła. Tu bardzo proszę. Jaka sympatyczna. Kłaniamy się. Dzień dobry. Nawet jasno za oknem się robi. Nowy dzień mamy. Czwartek, czwarteczek, czwartunio. Mały piątek. Take my shirt and just go ahead and wipe up all the generalnie nadal tańce, jak się Państwo zorientowali, ale takie niespieszne, prawda? Tak delikatnie, z godnością, z łazienki do kuchni oczywiście. 2273, ekranek małpa polskieradio.pl, 71335, zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po szóstej i z przyjemnością informujemy, o czym dziś będzie. A będzie tak, że czasem jedno zdanie za dużo, jedno spojrzenie za dużo, jeden gest za dużo i klops. W przypadku firmy Snapchat jeden wpis na Twitterze spowodował, że akcje spadły o 1,3 miliarda dolarów. Takie rzeczy się zdarzają. Historia notuje takie przypadki. Jakie mogą być skutki takich, wydawałoby się, drobnych gestów, drobiazgów? No, skutki mogą być bardzo cenne i ogromne. Około 7.40 sobie porozmawiamy o takich drobiazgach. Porozmawiamy sobie także dzisiaj o trójkach w numerologii. Trójka to jest liczba, moja ulubiona zresztą, bo to jest liczba rozrywki, radości, przyjemności, twórczości artystycznej. Przeznaczeniem trójek jest umilać ludziom życie, pokazywać, że jest coś więcej niż tylko praca i dom. No oczywiście, że tak. Można się ładnie zachować, a dlaczego o tych trójkach dziś będziemy mówić? Proszę posłuchać jeszcze przed 6.30. Wszystko się wyjaśni. 20 minut po 7.00, tata dziś z rowerkiem. Kierownica w rowerku biegowym powinna być bardzo, bardzo usztywniona, dlatego że dziecko jakby nauczy się koordynacji ciała i potrafi nagle skręcić rękoma kierownicę i pięknego fikołka zrobić przez tą kierownicę. A tata co? A tata musi rzucić to wszystko i wybrać rowerek. No, dzisiaj właśnie będzie o tym, projekt Tata 20 minut po 7. Doktor Tomasz dziś z susłami. Naukowcy opiekują się susłami. Taka była piękna platforma, oglądałem przez taką specjalną lornetkę. One są tak śmiesznymi zwierzętami, że one nie pomrą ze śmiechu. Jak się na siebie patrzą, to ja im się dziwię. No, troszkę się redaktor będzie dziwił, ale generalnie chodzi troszkę o sen. To nie jest tak, że melatonina powoduje senność. Melatonina informuje tylko mózg, że jest ciemno albo że jest jasno. Bardzo dobrze, tylko dlaczego robi to bez przerwy u niektórych? Polecamy oczywiście kawę. Cóż poza tym, dziś proszę uważać na drodze, bo dziś jest dzień kulturalny. Nie możemy być mili czy tam grzeczni za kierownicą. To tak jakby apelować do 5-latka, który dostał pierwsze upragnione sanki, by dołączył do akcji "Zjeżdżam odpowiedzialnie na sankach z troską o innych użytkowników górki". No kto tak robi? Proszę posłuchać przed 7:00 urywki z kalendarza i Krzysztof Szubzda. No i przed 9:00 też bardzo proszę uważać, bo dziś w audycji popołudniowej gala Srebrnych Ust, a w audycji porannej takie małe przypomnienie. Pytanie moje brzmi, jaki sąd wam jeszcze pozostał do zniszczenia? Myślę, że sąd ostateczny, ale chyba z tym sobie nie poradzicie. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. A ja przypuszczam, ale nawet wierzę głęboko w to i wiem, że tak będzie. Po 8.40 miszmasz przygotowany przez Beatę Michniewicz, Srebrne Usta, poznamy zwycięzcę. To już dziś. Zapraszamy państwa. Do rozmowy także redaktor, słuchacz pyta, czy redaktor, że ja zapodam nową nutę redaktora Andrusa. No jak tak można pytać? Oczywiście wyemitujemy nagranie Artura Andrusa i to całkiem niedługo. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Adele. Jeśli czekają Państwo na nową piosenkę Artura Andrusa, to jeszcze chwilę. Redaktor Andrus wyjątkowo liryczny w tym nagraniu. Kto słyszał, ten wie, jak to nie, to się przekona. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po szóstej. No niby taki zwykły dzień, 5 kwietnia, ale jak się spojrzy dziś do kalendarza, żeby się, można się zastanowić, czy może być aż tak duża zbieżność liczb. No bo okazuje się, że dziś dzień będzie trwał, uwaga, 13 godzin i 13 minut. A żeby tego jeszcze było mało, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 33 minuty. Ja też byłam zdziwiona. Zaskoczona jestem, zdziwiona. Raz na ileś tam set lat chyba się tak zdarza. Jak to wyliczyli naukowcy, na ile to się lat zdarza? Te 13 godzin, 13 minut będzie również za 4 lata 5 kwietnia. Co 4 lata ten cykl się powtarza. Ale w zeszłym roku tenże 5 kwietnia trwał 13 godzin, 14 minut. Nasz rok wynosi średnio 365 dni, raz na 4 lata dodajemy jeden dzień przestępny. Robert Szaj, Fundacja Nikolaus Kopernikus. Co roku tego samego dnia, 5 kwietnia, Ziemia na swojej orbicie znajduje się troszeczkę w innym miejscu. Rok temu, 5 kwietnia, dzień trwał o minutę dłużej. W przyszłym roku, tego samego dnia, dzień będzie trwał jeszcze kilkadziesiąt sekund krócej. Te trójeczki, no jest ich trochę. Pani sceptycznie patrzy na moją fascynację. Ludzie dopatrują się kodów Biblii, ukrytych też znaczeń w stosunku długości do wysokości piramidy Cheopsa. Katarzyna Owczarek, numerolog. Ale to wszystko to są po prostu liczby, czysta matematyka. Podam przykład. Mój tata jest 9 lat starszy od mamy. Kiedy miał 32 lata, mama miała odwrotnie 23. Kiedy miał 54, mama miała odwrotnie 45. 76, 67 i tak dalej. Czary? Przeznaczenie? Nie. Matematyka. Czy ktoś sprawdza, czy to się sprawdza? Dla innych szerokości geograficznych ta długość dnia w Polsce różni się nawet kilkudziesięcioma minutami. Ale to jest średnia dla Polski, bo tak podają kalendarze. Dla szerokości geograficznej najprawdopodobniej centrum, czyli ulicy Myśliwieckiej Trójki. Trójka to jest liczba moja ulubiona zresztą, bo to jest liczba rozrywki, radości, przyjemności, twórczości artystycznej. Przeznaczeniem trójek jest umilać ludziom życie, pokazywać, że jest coś więcej niż tylko praca i dom. Także akurat trójka to jest takie dobre miejsce, które właśnie pokazuje rozrywkę, muzykę, inteligentny humor. Tak już przy okazji. O co chodzi z tymi trzynastkami? To najpierw musimy trochę powiedzieć o dwunastce. Dwunastka jest taką piękną liczbą, jest idealnie symetryczna. Mamy 12 godzin na zegarze, 12 miesięcy w roku, 12 apostołów, po prostu jest doskonała. A potem pojawia się trzynastka, która to wszystko burzy, niszczy, neguje i dlatego trzynastka jest tą liczbą diabelską i dlatego ma złą sławę. Gra pan w totolotka, więc wierzy pan w liczby. Ale nie wierzę, że trzynastka jest pechowa. No a skreśla pan trzynastki? Nie. Nie wierzę w to, bo moje dziecko się 13 urodziło. Pan tak osobiście nie wierzy w trzynastki. Ja we wszystko wierzę, co przynosi szczęście. A to, co nas czeka, czy 13, czy zaraz po wypłacie, to nie ma różnicy, nie? Trójka, polskie rady. No i też trzy. Co innego trzynastka, co innego trójka. To sobie życzmy dużo szczęścia w takim razie. Życzymy dużo szczęścia. O tym, że najlepsze trójki przekonywała Ewa Dudzińska. No i tak się złożyło, że to proszę. Akurat Artur Andrus teraz. Po co mam latać po całym świecie? Ludzi pytając o drogę, jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głóg? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Solo na cymbałkach jest obowiązkowe. Kiedyś się tego nauczę. Pani Grażyna zwraca uwagę na to, że Artur melancholijny i śpiewa tak wysoko, jak chyba nigdy wcześniej. Nie, kiedyś w jednym karbiu też tak wyciągał. Dobrze mu poszło. 227 trójek. Trzynastka nie jest pechowa, ale zwróćmy uwagę, że nie ma 13 rzędu w samolocie. Odpowiednikiem naszej 13 jest liczba 4 we wschodniej kulturze. Tam też nie ma 4 rzędu na przykład w samolocie. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl, 71335. 6:30 minęła. Jolanta Pawlak. 3 lata więzienia dla łowcy nastolatek Krystiana W. Mężczyzna od ponad 2 lat jest w areszcie, gdzie trafił po postawieniu mu zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych, których ofiarami miało paść około 30 kobiet, w tym wiele małoletnich. Wabił je przed szkołami, w centrach handlowych lub w internecie, oferował pożyczki, darmowe dyskoteki, pracę w modnych lokalach. Wykorzystując okazję, gwałcił. Według dziennikarzy nagrywał sceny seksu, a nagrania wykorzystywał do szantażowania. Są duże szanse, że jeśli będzie dobra wola po stronie polityków Komisji Europejskiej, to w ciągu maksymalnie kilkunastu tygodni większość spraw spornych między Komisją a Polską zostanie rozwiązana. Ocenił wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Sam prezes PiS Jarosław Kaczyński szansę na porozumienie ocenił na 80%. Gwardia Narodowa na granicy z Meksykiem. Specjalne upoważnienie do wzmocnienia Straży Granicznej podpisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Decyzję uzasadnił koniecznością powstrzymania nielegalnej imigracji. We Włoszech dyskusja po tym, jak w sprzedaży znalazła się popularna lalka niemowlę chora na odrę. Można ją wyleczyć chusteczką i maścią. Uznano to za bagatelizowanie choroby, która szerzy się w lawinowym tempie. Protestują zwolennicy szczepień. Pełny serwis w Trójce o 7:00. Dziś pochmurno, możliwe przejaśnienia, ale i przelotny deszcz. Na wschodzie i południu burze, najwięcej opadów w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burza, także na wybrzeżu porwisty. Ciśnienie spada, temperatura rośnie. 12 stopni w Koszalinie, 15 w Szczecinie i Poznaniu, 17 w Warszawie i we Wrocławiu, do 19 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ach, wiosna. Oddychajcie głęboko. No to jest to. Powietrze czyste jak kryształ. Korzystajcie, bo już jesteśmy na miejscu. Nie wpuszczaj alergenów i zanieczyszczeń do swojego auta. Odwiedź nasz serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z usługi dezynfekcji klimatyzacji za 299 zł. Przy okazji wymień filtr kabinowy. Jedyny filtr na rynku z certyfikatem Europejskiego Instytutu Alergii. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz.

Pan Mateusz, proszę. Czeka na pierwszą wypłatę w nowej pracy i to wypadnie akurat w piątek 13. Ranek, małpa, polskieradio.pl. W lipcu będzie też jeszcze 13 w piątek i to już koniec. Potem już w ogóle nic. Krystian Hanke, dzień dobry. Proszę mówić. Mhm. Tak patrzę, takie srebrne usta pan ma. Błyszczyk. A, okej. Okay. Jak zdrowie? Dobrze. Dopisuje? Dopisuję sobie to zdrowie. Dobrze. Mecz obejrzany? Nie. Dobrze, to przejdźmy do prasy w takim razie. Trudny poranek z redaktorem, ale wytrzymam. Wyborczy kompromis PiS z Brukselą pisze dziś Rzeczpospolita o tym, że koniec sporu o praworządność ma przekonać do partii rządzącej wyborców. Centrum dla twardego elektoratu Jarosław Kaczyński szykuje rozliczenia z PO. Jaka to będzie wiosna? Pisze o tym dziś Rzeczpospolita, ale obok pisze o tym, co już mamy. Chodzi o to, że nałożenie przez Pekin, czyli przez Chiny, karnych 25% ceł na 106 amerykańskich produktów, w tym na soję, auta i samoloty, wywołało lekką panikę na giełdach amerykańskich, ale także w Europie. No, jak dziś będzie się sprawował Dow Jones, zobaczymy, ale oczy inwestorów dość niepokojąco spoglądają za ocean. Handlowa wojna budzi strach, pisze dziś też Rzeczpospolita. Natomiast katastrofa wisi nad gospodarką i to naszą gospodarką, bo czarny scenariusz demograficzny zaczyna się realizować. Młodzi na rynku pracy i tutaj dane nie są najlepsze. Co prawda stopa bezrobocia spada, poprawa na rynku pracy spowodowała spadek bezrobocia, ale pracujących ubywa, między innymi dlatego, że coraz mniej młodych ludzi wchodzi na rynek pracy, podsumowuje Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że po publikacjach tegoż właśnie resort spraw wewnętrznych wycofuje się z pomysłu tworzenia specjalnych szkół dla dzieci uchodźców na terenach zamkniętych ośrodków. To dziś duży tekst na stronie pierwszej dziennika. O tym, że Superfiskus też ma kłopoty, pisze nieco niżej. Po uszczelnieniu VAT skarbówka miała się skupić w swoich działaniach na podatku dochodowym od osób prawnych, czyli CIT. Plan jednak nie działa. Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów jakby nie ruszył po raz kolejny. Miał ruszyć na początku roku, teraz 1 kwietnia, ale znów z tego nici. Z naszych nieoficjalnych informacji pisze dziennik, wynika, że za opóźnienia w powstaniu nowego urzędu stanowiskami zapłacili już dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów i jego zastępca. Superfiskus rodzi się w bólach, pisze dziennik Gazeta Prawna. A propos, właśnie, nie tylko lekarz, ale i kobieta zdecydują o porodzie. No, jest przedstawiony nowy program. Kobieta musi w większym stopniu decydować o porodzie. Tak mówił minister zdrowia, przedstawiając nowe standardy opieki okołoporodowej. Dziś to omówione jest dość czytelnie z infografiką na stronie 4 dziennika. Ale wracając na ten rynek pracy, w Gazecie Wyborczej historia z niedalekiego Żyrardowa. Polko, Polaku, dowiedz się, kto zabiera twoje miejsce pracy. Takie plakaty rozwiesili nielegalnie w Żyrardowie członkowie nacjonalistycznej organizacji Szturmowcy. Nawoływali do bojkotu jednej z lokalnych firm, która zatrudnia pracowników ze wschodu. I o tym dziś gazeta pisze na stronie 3. Na pierwszej zaś o nauczycielach, którzy czekają na przelew. Obiecanych przez rząd podwyżek nie ma na kontach wielu nauczycieli, bo minister Anna Zalewska za późno podpisała rozporządzenie w tej sprawie. Dostaną wyrównanie, ale niezbyt się na nie cieszą, bo wbrew propagandzie mediów i wyliczeń resortu edukacji wciąż zarabiają mało. Ministerstwo Edukacji Narodowej zawyża średnie zarobki, uwzględniając w nich liczne dodatki, także takie, które nauczyciel dostaje tylko raz w karierze, pisze Wyborcza na pierwszej stronie. Wewnątrz numeru mało odkrywcze, ale zapewne przydatne przyszłym rodzicom wyliczenia. Dziecko zsie kasę. Ile kosztuje wychowanie dziecka od roku, właściwie od urodzenia do 18 roku życia? To są kwoty oszałamiające, które, jak tu kolega siedzi pewnie i tak, doda, że warto oczywiście ponieść, bo dziecko to największy skarb, ale także skarbonka. Jakie to są kwoty? Bo kiedyś pamiętam, były takie wyliczenia, że to około 180 tysięcy złotych. No więc na jedno dziecko od 176 do 200 tysięcy złotych. No to taki. Przy trójce dzieci to wydatek od 422 do 484 tysięcy złotych. No ale rzeczywiście na co zwrócić uwagę, żeby te koszty obniżyć? No nie zawsze musi być to najwyższej klasy wózek, a jest takie powiedzenie, pokaż mi wózek, a powiem ci, jaką matką jesteś. Matki się przejmują, no i potem właśnie te kwoty rosną. Do rozważenia. A to dlaczego w gazetach kolorowych od czasu do czasu są takie zdjęcia? Ma wózek wart tyle, ile samochód. Otóż to właśnie. Gorączka złota w miedzi. Ładny tytuł w Pulsie Biznesu, bo kandydaci przesłuchani, ale gorączkowy wyścig o najważniejsze fotele w KGHM trwa. Dziś Rada Nadzorcza powinna ten wyścig zakończyć. O tym, że inicjatywę w sprawie złożenia i zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego nowego prawa łowieckiego zamierza to zrobić klub Kukiz 15, pisze nasz dziennik. Będą zbierane podpisy. Nasze główne zastrzeżenie rozwiązania dotyczyły zapisu uniemożliwiającego udział dzieci w polowaniach, co wpływa na ograniczenie swobody edukacji i wychowywania dzieci przez rodziców, podkreśla poseł, który podpisuje się pod tą całą akcją. To w naszym dzienniku więcej. No i sporo, jak zaczęliśmy o pieniądzach, to także powiem w tabloidach. Tak, to jest tak, ponad 1,5 miliona na ochronę Kaczyńskiego, szokujące wydatki PiS, pisze o tym Super Express, o tym, jak to wyglądało w Biurze Ochrony Rządu, patologia, tak to nazywa fakt, bo tylko w 3 miesiące funkcjonariusze wzięli aż 377 milionów złotych. Na co, za co? Także skazany za Smoleńsk wziął 500 000, chodzi o generała Pawła Bielawnego, pisze dzisiaj dziennik Fakt, a Gazeta Polska pisze o agenturze Putina, która działa przeciwko Polsce, rosyjskich szpiegach. Podpalenie polskiej flagi przed ambasadą w Kijowie to prowokacja na zamówienie służb specjalnych Rosji, oświadczył wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy. Rosyjskie służby stoją także za wybuchem na cmentarzu obrońców Lwowa i podpaleniem polskiego autokaru, stwierdził szef ukraińskiej SBU Wasyl Chrycak. W Polsce agentura Kremla atakuje w mediach, środowiskach naukowych, partiach politycznych, pisze dziś Gazeta Polska codziennie w dużym tekście. Ponieważ tygodnik Gość Niedzielny dziś do nas nie dotarł, być może to był podwójny numer świąteczny, to wrócimy do tygodników wczorajszych, bo wczoraj o nich trochę zapomnieliśmy. W Gazecie Polskiej wspominany już przedwczoraj wywiad z Jarosławem Kaczyńskim i też wątek Kremla, silny Kreml w sprawie zbrodni idzie w zaparte. To taki tytuł, który zwiastuje ten wywiad wewnątrz numeru na okładce, a w tygodniku powszechnym sędzia Barbara Piwnik mówi o skazanych na błędy, czyli duży wywiad wewnątrz numeru, tygodnik Polityka. Należało się, taki duży tytuł na okładce, jak pazerność doprowadziła do kryzysu władzy. No i pazurki na okładce ilustrują te rozważania wewnątrz numeru. Tak wygląda poranna prasa, także tygodniki, o czym informował Krystian Anka. Za 15:07. Także w piłkę trochę pograliśmy, to teraz trzeba pobiegać. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Pozdrawiamy serdecznie słuchacza, który od czasu do czasu o poranku telefonuje i troszkę dyszy, bo lubi. You got it! Sometimes words are hard to find. I'm looking for that perfect line to let you know you're always on my. Do biegania też jak znalazł. I do jazdy oczywiście. Dzień dobry, ja odnośnie tych trzynastek chciałem powiedzieć, że to jest jakaś przesąd, bo ja 13 w piątek zdałem prawo jazdy. Za pierwszym razem. O, to bardzo dobrze, to gratuluję oczywiście. Jeśli chodzi o prawo jazdy, to dziś proszę słuchać uważnie, bo mamy Dzień Uprzejmości za kierownicą. I jak pisze pani Ania z Gliwic, nie zwalnia ten dzień z używania kierunkowskazów. Dziękuję. Urywki z kalendarza. I zdaje się, że kolega dokładnie w tej sprawie. Krzysztof Szubzda. W kalendarzu świąt dziwnych znalazłem informację, że dziś we Francji obchodzi się Dzień Grzeczności za kierownicą. W Polsce jest miejsce na różne dziwne święta, ale aż tak dziwne chyba się nie przyjmie. Jesteśmy pierwszym, no może drugim pokoleniem, które ma swobodny dostęp do motoryzacji, więc nie możemy być mili czy tam grzeczni za kierownicą. To tak jakby apelować do pięciolatka, który dostał pierwsze upragnione sanki, by dołączył do akcji Zjeżdżam odpowiedzialnie na sankach z troską o innych użytkowników górki. To jest wbrew naturze. Pięciolatek wyposażony w nowe sanki musi znaleźć największą górkę w lesie, zjechać z niej na urwanie głowy i śmiać się ze wszystkich, którzy zjeżdżają na reklamówkach i plastikowych jabłuszkach. Polak też nie po to kupuje sobie auto, by bawić się w grzeczności. Musi zaakcentować swoją przewagę nad pieszym, wykorzystać potencjał, jaki daje samochód, przetestować z takim trudem budowane autostrady. Dlatego namawianie niewyżytych kierowców do grzeczności albo stawianie znaków ograniczenia prędkości na nowo otwartych autostradach uważam za perwersyjną wręcz złośliwość. Mówiąc krótko, francuskiemu dniowi grzeczności za kierownicą mówimy najgrzeczniejsze absolument pas. Natomiast Wielka Brytania obchodzi dziś dzień bez makijażu i temu dniowi też mówimy absolutely not. Angielskim lordom, którzy malują się już od czasów stewardów, makijaż mógł zdążyć już zbrzydnąć. Ale u nas profesjonalnymi kosmetykami maluje się dopiero drugie pokolenie kobiet, a mężczyźni jeszcze nawet na dobre nie zaczęli. Jedyne dzisiejsze święto, które moglibyśmy ewentualnie obejść, to koreański dzień sadzenia drzew. Uprzedzam tylko, że bez zgody właściciela nieruchomości nie można sadzić drzew nawet w lesie. Na szczęście są liczne aplikacje, gdzie każdy może posadzić sobie dowolne drzewo, zaopiekować się nim, podlewać i podać to wcale nie musi być lipa. A można przytulać? Krzysztof Szubza, bardzo dziękujemy. A skoro mamy dzień grzeczności za kierownicą, to też proszę patrzeć w lusterka. Gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A summer's disregard, a broken bottle top and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.